komedii, tobie mef i mef. Krew za krew, połączenie stref. Nocna rok pierducha, to nie blef. I dalej krok za krokiem, złodziei mieście. Czasami jest taka nuta, że gubię się w nim jak pieprzone rodzynki w domowym cieście. Nadchodzą nocne mary, więc zróbcie przejście. W sumie olej za dymę, dziś tylko track i rap mnie interesuje. Przez biznes porażony w tym mieście jak gro. Każdemu Lesterowi w mordę fluje. Często nocna jazda z mefim, wtedy kontempluję. I tak wokoło pełno gej, pizga puckę. A ja sam sobie biegam, ciągle biegam, biegam. Jak się coś przyklei do łapy, to sprzedam. Wierzysz w to? To rzuć okiem na palące projekty PCP. Czekam tu na ciebie, od razu dźwiękiem cię skanuję. Byś wczuł się w to miejsce, poczuł mistyczny. Sprawdź to, ja reprezentuję moich ludzi, a oni reprezentują mnie. Obskurne czasy, skazani na piekło, na ziemi. Tego jestem pewien, bo ciągle tepię biedę. Samoobrona w kieszeni, na zawsze na bicie. Niosą mnie dzieciaki pogrążone w niebie. Dalej stale walę swoją prostą przed siebie. Robię to i tylko ode mnie zależy. Ja to na kartce uchwycę. Moje ukochane, brudne ulice, obnażone tak, że aż dreszcze są. I tchu brak, i tchu brak. Nie no, już zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Ducha, ja wiśniowy z nami grucha. W centrum miasta zawierucha 151 kucha. Patroli prewencji fucha. Zakuć nas przetransportować. Długa była noc, nie kleiła się rozmowa. Do niczego się nie pucować. Doski składu zmowa. Kupa pale. Ściemniam, ściemniam. Mnie tam przecież nie było. Parę piwek się wypiło. Z impry do domu wracałem. Przecież nikogo nie tłukłem. W sklepach szybnie wybijałem. Obciążony tym zeznaniem 4-8 przesiedziałem. Wśród zgłoszeń szczekaczki suki księżyc podziwiałem. Szybki dojazd na aleje. Diabeł w ryj mi się śmieje. Myślę sobie oszaleje. Mają kolejne zgłoszenie. Wyciągają mnie z klatki, straszą pójdziesz za kratki. Zapowiadają sanki, bez rymów i szklanki. Ta noc była długa, najebkowi długa buga. Wyczynia w centrum cuda, w każdy weekend pewna zguba. Nieświadomy swych poczynań, wytrzeźwiej sobie przemyśl. Co w nocy wyczyniasz, raport zaliczonej gleby. Głucha noc 100%, zakazane owoce. Długie nieprzespane noce i patrzały podkrążone. Kolorowe neony, światła miasta jak patrzony. W to wszystko, obrazy, trasy znam na pamięć większość. Wariat udowadnia męskość, szaleństwo, nocne piekło. Głucha noc, noc głucha. Meditowi, Mefi, słucha jeden z drugim wariaty. Chłonie noc, nowe ofiary. Ja odbijam dziś do chaty, bo chcę dziś uniknąć kary. Za szaleństwo noc głucha. Głucha noc, pewna zguba. Głucha noc, pewna zguba. To piekło, pewna zguba. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Wysłany płomień przetrwania odsłoni. Wszyscy chodźcie za mną w stronę światła. Noc mnie obrasta, zabójcza substancja miasta. Niezależny głos rasta, PC parkowy pożera tkany. Mefijany many, bez szacunku niedoceniany. Bajecznie na wdychanie i w chuj wyre błęta. Splifa chmura zaklęta. Jedna miłość, jeden człowiek, mef może mięta. Co się liczy, to się liczy, co ci minie, to nie zginie. Kryminalne style trudne, pośród ciszy dźwięki brudne. Z twoich ust same fałszy zgubne. Psycha zryta, sama kana niezyta. Manguła poprzybita, następny dobry bandyta i WRE dranie. Na głowie mam to znamie, bestialski wzrok. Dzisiaj ciemna noc, ciepła noc, miłości nie ma. Mocno zaciskam pięści, w letnich ogrodach okryty czarną płachtą niosę złe wieści. Ja Mefistofele, przyniosę twoim cierpieniom krew. Nieprzespane noce, ciągły stres. Życie takie piękne jest. Dziecino, słuchaj prawdy z moich ust. Nie chcę widzieć na twojej twarzy znowu łez. Wyrzucę wszystko, co najgorsze jest. Zanim powiem dobrze jest, dobrze jest. Ciemno.